تفكر يقولنا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ومن ذنب ذي أكوثو سيدنا أبو بكر كتشغليوا تبعاك كتشغليوا حرب المرتدين جمع القرآن فتوحاته رضي الله عنه أما اليوم دراسة يليو كيانغاليا سيرة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه حمياك إليكوا ni asiepuke lolote katika yale ambayo alikuwa akiendelea nayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Saidina Abu Bakar radhiallahu anhu, pamoja na kwamba kufa kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kuna fitna kadhaa wa kadhaa zilizojitomoza, watu wakartadi, wengine wakakataa kutoa zaka, lakini haya yote Saidina Abu Bakar aliona kwanza hayo yabaki hivyo hivyo, kisha tutaonyesha msimamo. Lakini kwanza, mwanzo lile ambalo alikuwa amelipanga bwana mtume sallallahu alaihi wasallam likachelewa kutimiza kwa sababu ya magonjwa ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifuatia kifo, akaona aanze pale pale alipoanzia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wa huwa infadhu jeshi Usama, bila kufikiria valortadi. Kwanza jeshi la Usama ambalo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amelipanga liende, jeshi la Usama liende. Msimamo huu ulikuwa ni wa Saidina Abu Bakar peke yake, na ulipata upinzani mkubwa kwa baki ya masahaba. Si kwamba ni upinzani wa kwamba baki ya masahaba waliona kwamba lile lililopangwa na bwana mtume liko makosa, sio waliona, lakini walikuwa na fikra nyingine kwa sababu ya kuuchelea Uislamu vile vile usidhurike. Jeshi la Usama laelekezwa mahala pamoja. Kuna na sehemu zaidi ya moja watu wamertadi. Ina maana maadui wamekuwa ni wengi ambao waweza kuudhuru Uislamu. Masahaba fulani wakaona kulipeka jeshi la Usama kupigana sehemu fulani ni kama tumefanya uhatirifu, kwa sababu huu ni adui mmoja, upande huku na maadui 11. Lakini Saidina Abu Bakar alikuwa na msimamo mkali sana, kinyume na ndugu zake masahaba. Akasema, wallahi law ra'aytu kilab al-Madina yata'allaquna bi thiyabi ummahati al-mu'minin ma halaltu rayatan aqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam ta'una majiba wamewashika wake wa bwana mtume nguo wataka kuwauma, si ifungui bendera iliyofungwa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam litakwenda jeshi la Usama kwanza. Iti kikwazo cha kwanza alipingwa, lakini alikuwa na msimamo ule ule. Kuna wengine katika masahaba vile vile waliona kwamba Usama ni mtoto mdogo, miaka 18, chini ya bendera ya Usama kuwekwa askari kama Abu Ubaida bin Tunzima, kuwekwa askari kama Saidina Uthman au mfano wa watu farika hili, na Usama miaka 18, na hili Abu Bakar akasema vile vile Usama ndiye atakuwa kiongozi, kwa sababu ndiye aliyochaguliwa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakusema tu Saidina Abu Bakar, lakini alitimiza kwa kitendo. Wakati jeshi latoka, Usama yuko juu la farasi, Saidina Abu Bakar ndiye aloishika hatamu ya farasi wa Usama mtoto mdogo, akawa amuendesha ule farasi. Na Usama akashuka, akamba hakwenda mimi kwa maguu, wewe kuja upande. Akamba la, utapanda wewe na mimi nitakwenda kwa miguu. Kwa kuwa amechaguliwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Saidina Abu Bakar aliweza kumuona Usama ni bora wakati ule kuliko yeye. Akamba, kwa nini wewe uenda jeshi, uenda vita jihad, hutaki na mimi hii miguu yangu pia nao ipate vumbi la jihad? Jeshi la Usama likaenda. Firasat Abu Bakar ilikuwa ndio yenye nguvu, kwa sababu wale walioritazi waliposikia jeshi la Usama limeshinda, limekuja na ushindi mkubwa sana, walianza uoga kwamba sisi tukisema hawa wakfa shitakuisha kuwa madhaifu, kumbe wana nguvu vile vile. Kwa hivyo lile lilifanya kazi katika nafsi ya watu ambao walikuwa wakifikiria kwamba tuwaweza kwenda kuivamia Madina dakika moja tu, tuwaweza kwenda kuivamia. Wakaona kwamba bado Madina haiwezi kuvamilika. Ndio baada ya hapo Saidina Abu Bakar tena atoe na majeshi ya kwenda kupambana na murtadin, mambo yaendelee futuhati. Wakati Saidina Abu Bakar zile zitaendelea awamilu alfutuh alislamia. Sasa futuhi hizi, vikosi ambavyo vilitoka nje vikaenda kupigana wakati wa Saidina Abu Bakar zilisababishwa na nini? Zina vichangulizi fulani au alitoka tu akaenda? Hapa alif asema la'allaka tadhkuru min dirasatika fi as-saff al-awwal. Nafikiri nyuma uliposoma kwenye sira ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hasa baada ya sulh al-Hudaybiyah, waona kaifa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam arsala al-kutuba wal-bu'uth ila al-muluk. Namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopeleka mabarua na wajumbe kwa wafalme na maamir wa nchi mbalimbali ambao walikuwa si waislamu, yad'uhum fiha ila tauhidillah, akili walingania waje washikilie uislamu, waliimanu bi risalatihi, na kuamini ujumbe wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hili lilikuwa ni jukumu la Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa Mwenyezi Mungu amemtumiliza Mtume Muhammad kwa wale Mungu wote na binadamu wote. Kwa hivyo lazima kila sehemu ujumbe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam uwe umefikilia. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alijaribu kila mmoja katika wafalme waliokuwa kwa ulimwenguni kumpelekea barua. Walihadha kanat alfutuhat alislamia لنشر الإسلام ودعوة الشعوب إلى الدخول فيه. فتح لما جيشك إسلام يلبليك وقصباب وقوانيذ وإسلام نقوالين غنيوات وينجيك تكو إسلام. ب رغبة المسلمين في تأمين huria nashri dawa alislamia, kupenda kwa waislamu kuweka amani na uhuru wa kutangaza dini ya Kiislamu, an tariq aljihad alladhi la budda minhu, kwa njia ya jihad ambao haina budi, apambane na kila ambaye atapambana na Uislamu. Tukisema jihad haina maana Uislamu kwamba ulitumia nguvu kuwaingiza watu katika dini, lakini kwa taka kupatikana huriyatu dawa, nchi ambayo ina mfalme fulani au mtawala fulani, au mabepari fulani ambao wamejisimamisha kama mamlaka ilikuwa hakuna uhuru wa mtu kuchagua dini anayotaka. Lazima kila mmoja ashikilie dini ya mtawala aliyoko. Kabwela ambaye anaonekana dhaifu akitoa kidole kwamba la mimi naamini jambo fulani, pale pale aweza kumaliza. Kwa hivyo vile nguvu ambazo zilikuwako za kuwapingilia watakao kujitokeza kufuata sawa walioamini, kwanza nguvu zile zizufike ili mtu awe na uhuru wa kuchagua analotaka, si kwa sababu ya kutia itikadi. Itikadi siingii kwa silaha. Itikadi kwa mtu huingia kwa kukinai. Ondosha katika masikio yako, sheni katika masikio yako kwamba Uislamu ulitumia nguvu kuwatia watu katika Uislamu. Ilivyo ni kinyume hivyo. Ilivyo ni kwamba Waislamu walichendeshwa nguvu kuwacha Uislamu walipoamini. Ilikuwa hakuna uhuru. Bilali mpaka kuwa Muislamu kupata uhuru ilikuwa ni jambo rahisi? Mara ngapi alipigwa Bilali? Ammar ibn Yasir. Yasir mwenyewe walipigwa kwa sababu ya nini? Sumaya aliuliwa hasa na Abu Jahal. Kwa sababu ya nini? Hawa ndio walikuwa ni Waislamu. Hawa ni Waislamu walolazimishwa wawachane na Uislamu, wakakataa kuachana na Uislamu. Utakuta katika walosilimu mwanzo Abu Bakar alisilimu mwanzo, sio? Abu Bakar aliposilimu Mtume alikuwa amempatana na nani mpaka aweza kumlazimisha Saidina Abu Bakar? Alisilimu kwa kukinai au Saidina Abu Bakar alisilimu kwa kulazimishwa? Saidina Omar si mmoja alikuwa akiwafuata watasilimu kuwaadhibu kisha aliingia kwenye Uislamu? Hakuingia, alilazimisha nani? Nani wakati huo alikuwa aweza kumlazimisha Hamza kwamba lazima shike Uislamu? Sasa tukiangalia jopo la kama Abu Bakar, kama Uthman, Omar, Hamza, tutawakuta hawa huwezi kusema kwamba waliingia kwenye Uislamu kwa kulazimishwa. Tunasema kwamba waliingia katika Uislamu kwa sababu ya kukinai kwamba Uislamu ni sawa. Ukiangalia Bilal, Sumaya, Yasir, Ammar, kina Zinira, kina Hubeb, Hubeb aliuliwa kabisa, Habab, ambao waliadhibiwa adhabu ambao hata lau utaelezewa wao mwenyewe waweza kushtuka kutishwa. Mtu awe ataadhibiwa kuwashwe moto, afungwe mikono na miguu, kisha awe hupitishwa katika moto mpaka moto uzimike kwa mafuta yatoka kwenye mgongo wa binadamu, lakini asiache Uislamu. Sijui mnaelewa. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliamrisha masahaba zake kukiwe kumkwewe Saidina Uthman, kukiwe kumwanawe Ruqayyah, kukiwe kuna masahaba wengine wahame Maka kwao waende Habasha, Ethiopia. Tafadhali. Bali kwenda kwa sababu kuna picnic kule, au bali kwenda kwamba wameshindwa, wameshindwa na adhabu, kwamba endeni hapa hapa dhulumi huyu mtu. Ina maana walimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, elekeni hapa Habasha, kuna mfalme kwake hadhulumi huyu mtu. Ina maana kwenu nyinyi madhulumiwa? Si ni Mtume pia alitoka kwenda Taifa na akaenda Taifa akapigwa? Sasa ni Waislamu ndio walionyanyasa au Waislamu walimnyanyasa mtu? Kwa hivyo fikra ya kwamba Uislamu ulilazimisha mtu kwa silaha, hata hivi vikosi vya kupelekwa vijihadi, ambapo mtu silimu. Kusilimu lipa jizya. Ema silimu au lipa jizya. Utatoa jizya kwa sababu umekataa kusilimu, Uislamu ndio ambao utakuwa mlinzi na kuendesha mamlaka pale. Kwa hivyo ni kama kodi jizya. Jizya hiyo ilikuwa kilipo shilingi ngapi? Pengine kiasi shilingi 20. Na mwanamke atozikama mtoto mdogo atozikama nataka kutoza ni mtu mzima. Hadha kullu ma filam. Lakini muhimu ni kwamba muwape hawa wanyonge uhuru wa kujiamulia. Mtu mwenyewe ameamua atakakuwa Muislamu apate uhuru wa kuwa Muislamu asinyanya. Kwa hiyo tunaweza kusema majeshi ya Kiislamu yalotembea yakapigana jihadi katika ardhi zaidi ya moja ni kutaka mnyonge naye awe na haki ya kuweza kujiamulia. Ndio akasema shekhe hapa kwamba raghbatul muslimina fi ta'mini hurriyati nashri da'wa al-islamia. جيم القضاء على المتآمرين ضد الإسلام والمسلمين ولا أمبا وفنغ انجاما كوانبا وكت ووات سيسي تواوزا كوانيانياسا وإسلام تواوزا كوانيانياسا وإسلام لكوسي وإسلام زنزي كوانبا نوال تكسما هلي بيام مكوسا huu mtu ikiwa taka kupigwa kujitetea asipigwe kosa lake ni lipi? Ha? Lakini ziko kasumba utuwa hiyo kumbawa Islamu tumia upanga tuseme hatu tumia upanga mwenye mtu chinje au tumeko tayari mtu wakisema mbwa nyamaza ajue kumbawa huku wako watu. Waangalia naje mkora usiku abishe mlango kwako kubisha. Sina kitu, usije kuniua, usije kunifanya kadhaa, tavunja mlango, avunje mlango. Lakini akija kikota wewe, pumbavu. Watu wamelala kwa sababu ya usingizi, hata kuja kukumaliza hivi sasa, tarudi ende zake. Tajua hapo kuna mtu. Kwa hiyo Uislamu ulishika silaha, tuseme haukushika silaha. Walipigana jihadi. Lakini kwanza wanyonge ambao watawaliwa na wenye nguvu wapate nao uhuru wa kujiamulia. La pili wale ambao wana fikra za kunyanyasa Uislamu wajue kwamba Waislamu si kiazi cha kukaranga ambao utakitia ukipenye huku huku yalla meza kwamba wako tayari. Hii ndio risala kwa Uislamu. Uislamu si kama Ukristo unaosema man latamaka fi qaddika al-ayman fa adir lahu qadd al-aysar. Alikupiga kofi tavula mkono wa kulia mpache na tavula mkono wa kushoto akupige kofi la pili. Hakuna katika Uislamu kwamba alokupokonya shati mpe na saruni. Hakuna kabisa. Katika sharia ya Kiislamu anayekupiga kofi mpige kofi. Ndio Uislamu ulivyo. Sahaba alimuuliza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, rajulun yuridu akhdha mali uti, mtu anataka kunipokonya mali yangu nimpatie. Mtume akamba la tuti, simpatie. Qala fa in qatalani, akitaka kupigana na mimi. Mtume akamba faqatilu, pigana naye, kufa kungwana. قال فإن قتلته قال إن قتلته فهو في النار. قال إن قتلني قال إن قتلك فأنت في الجنة. هذا هو الإسلام. حقنا وإسلام وكم بإسلام وبكي نبانيون قاسوا فتفنيني تمواتا تبيجي بانا ونانقوب وحقنا تمواتا تبيجي ونانقوب كنت تبيجي أنت تبيجي نيو وإسلام وتكهيب كنت بوشيمة تكابوك بتكار نانيومبا إكيوا mlango wa nyumba kuna mwanafidhuli, ile nyumba hupata heshima. Hata mlango wa nyumba ukiweka jibwa kali pale apita piti mtu, si mambo afujo. Lakini Uislamu haitaki kwamba ukawa hey ukatoka mbio viatu kazisao pale pale he mwenyewe fanya heshima fanya adabu yako ponda ngroe mambo atakwenda sawa sawa atajulikana kwamba huu uko tayari kwa kila litakalo kutokea weshamua huyo ndio mambo huenda salama na usingoje kupatiwa talaka kwa talaka kabla haijaomba talaka kwako mtu hajaomba mwambie mmekutaliki mke wako kataamur alfursi ma almurtaddin kama namna walivyopanga njama wa fursi na walio wacha dini kinyume na Uislamu. Abu Bakar hakuwangoja paka wakaja mpakani Madina. Funga mikosi 11 kwenda huko huko kwenda kawatapie huko mabakaya la Yahudi fi shamali al-Hijaz pamoja na mabaki ya Mayahudi yaliyoko kaskazini mwa Hijaz wa fima yali a'maluhu al-askariya radiyallahu anhu kharij al-jazira katika kufuatia kazi zake za kijeshi nje ya kisiwa cha Arabuni. Awalan infadhu hamalati Usama bin Zaid. Kwanza kulipeleka jeshi la Usama bin Zaid. Zema Usama alipoongoza akiwa na umri wa miaka mingapi? Abu ni mkubwa wewe. Wewe ni mkubwa Usama alipokwenda jeshi. Usama alikuwa miaka 18. Wewe miaka mingapi? Mko karibu wasifika lako. Lakini tuamini wewe kukupa uongozi wa jeshi kwenda kupigana hapo Saba. Lakini Usama alikuwa miaka 18. Muhammad Qasim al-Thaqafi alikuwa miaka 18. Alifika India akaongoza jeshi. Wewe nitakupa wa bendera ya jeshi kwenda India kikokombe safari peke yako kwenda India. Babako atakuwa ikuna maji. Toka kwenda le bwana sijui amefika huko atabarua bwana maneno hatoki. Utafuta la kunena kwa sababu wasiwasi umekuwa mkubwa. Waislamu wamekufa. Tumebaki wishwa. Mahada Abu Bakar radhiallahu anhu li harakati al-futuh al-islamia. Aliweka muongozo Saidina Abu Bakar kwa ajili ya فتح ذكي اسلام بانفاذ حمله اسامه بن زيد وكلفلك جيش لاسامه بن زيد التي سبقت الاشاره اليها او متمتغوليا كل شريه تلك الحمله التي اعدها الرسول صلى الله عليه وسلم يشيلي اللي امبالو نتومي alikuwa amelitayarisha kubaila wafati قبل يقوفا كمدا مفوبي والذي نريد توضيحه اليك في هذا المجال امبالو لينغو حسا ambalo tutataka kufafanulia kwenye nyanja hivi za Saidina Abu Bakar anna Abu Bakar radhiallahu anhu anfadha hadhihi alhamla kabla ayi amali askari alipeleka jeshi hili la Usama kabla ya kupeleka kikosi chochote kingine wa hata kabla hurubi ridda na alipeleka hata kabla ya vita ridda بالرغم من اشاره بعض الصحابه عليه بتاجيل تفسير ذلك تلك الحمله pamoja na kwamba baadhi ya sahaba walinshiria Saidina Abu Bakar kwamba ile jeshi la Usama kwanza silipeleke kwanza tuangalie hawa watu ambao wengine hudai mitume wengine hudai nini watoi zaka wengine ambao wameacha Uislamu kwanza tuwapige hawa jeshi la Usama kwanza tuliakhirishe qailan Abu Bakar akamwambia inni la ahullu liwa'an 'aqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimi siwezi kuifungua bendera ambayo imefungwa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kharaja radiyallahu anhu Sayyidina Abu Bakar alitoka ila kharij al-Madina mpaka nje ya Madina wa awsal junuda bil wasiyyah al-harbiyyah al-khalida kwa wasia wa kivita ambao ni kumbukumbu itakobaki milele aliposema la tafunu kwenye wasia wa Saidina Abu Bakar ndipo utakapofahamu samahatul islam fi silmi wal harb. Ilikuwa si vita, kila mmoja apigane kwa sababu ya kuwa na hamu wa kupenda kuua, lakini ni vita ambao vina mpangilio bora. Asema la takhunu wala taghdiru, musifanye khiana wala musifanye ghadra. Ghadri ni kukampa mtu amani kisha pale pale ukazunguka ukamu basi una neno keja hapo malizi hakuna. Umeshampa mtu amani, ni amani, ndio sharia ya Kiislamu. Wala taf'alu munkaran, musifanye mambo ya kimaasia maovu. Wala tumathilu, musifanye tamthili. Tamthil ni kuwa mtu ameuliwa ukankata kidole kimoja, ukankata sikio, ukatombwa jito moja, ukankata pua, si sharia ya Kiislamu. Uislamu uko kinyume. Basi kwa Waislamu ufanya hivyo kama alifanywa Hamza, Hamza bin Abdul Muttalib, bin Abdul Muttalib katika vita vya Uhud, kakatwa viungo sehemu mbalimbali mpaka kapasuliwa, ndio ndio musla. Tunasema wala tumathilu wala taqtulu tifla, musimu mtoto mdogo au sheikhan kabira, au mzee ambaye ana umri mkubwa, wala mraa, wala musimuwe mwanamke. Angalia haya anayoyataja Saidina Abu Bakar radhiallahu anhu, uangalie vita vyetu vya kileo. Vijana wangapi huuliwa, wanawake wangapi huuliwa, wazee wangapi ambao huuliwa? Na kukapatikana Waislamu ambao itakuwa mwenendo wao ni huu, huua bila kujali mwanamke, huua bila kujali mtoto mdogo, bila kujali mzee, vile vile yule amepuka mpaka wa Kiislamu, sio mpaka wa Kiislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita fulani, vita vimemalizika, alimuona mwanamke ameuliwa tu, alisimama akawa mkali sana, sema kana lihadhihi an tuqatil, huyu ni kwa sababu ya kupigana. Nani anafanya kifaiti? Ina maana ni jambo baya katika Uislamu kumuua mwanamke. Vita vya Kiislamu, pamoja na kwamba kitu vita, nikitajwa neno vita, moyo wako haupendi, hakuna pendo vita. Lakini sengine wako na budi mpaka vita ipatikane. Lakini vita vya Kiislamu ni vita ambavyo vina sharia, vita ambavyo vina mpango. Angalia, nafikiri ni Sumama yule alikuwa teka akafungwa msikiti wa Madina, ukawa wako na masahaba wa kumlinda. Mtume alimfunga msikitini, masahaba wakipekewa chakula walikuwa wakiangalia kile kizuri akipewa Sumama, kile ambacho si kizuri wakila wao. Nyama walikwisha namna kumwambia Sumama Slimu, nao kumbele rafiki sasa mpaka akaja na mtume mwenyewe kumwambia Sumama Slimu. Kisha mtume kama mfungwe amekataa kusilimu, na siku zote kula chakula cha watu, lakini anasema kusilimu, sisilimu. Mtume anasema fungueni, aende zake. Hakulazimishwa. Sumama alikwenda mpaka akafika salasa mbele hapa, akaketi akafikiri, lakini watu hawa namna niliowafanyia ukaidi hakutoka hata mmoja akaniambia maneno mabaya, hata ule mkubwa wao pia nimemfanyia ukaidi, yeye pia hakuniambia maneno mabaya. Hii ndio dini. Kuna maji alikwenda akaoga akarudi, akaja kwa mtume akamwambia nimekuja nitakusilimu, hakufungwa kamba, meparuhusu enda zako. Arudi njiani ameahiri atakakuja kusilimu, aomba mtume nimekuja nitakusilimu. Omba Sumama, tunakwambia msikitini wewe silimu, umekata kusilimu, sasa utoka kwenda huko umerudi za kusilimu. Kwa nini bwana ufanye? Ambe kama ningesilimu pale pale msikitini, pangine watu angesema mmesilimu mpate kufunguliwa. Lakini kule baada ya kunifungua nina uhuru baina ya kwenda kwenda zangu na kurudi. Kwa hivyo mimi naamua kurudi. Hakuna mtu akusema kwamba mimi nalazimishwa. Piga shada mambo kesho. Angalia ameingia kwa sababu nini? Mahasinul Islam aliyoyaona. Kwa hivyo Uislamu hata ukichinja kuku au ukichinja mbuzi haukwambii wewe utakuchinja wewe mpaka mamako pia ajue kwamba mmekuchinja, mkoroge mbuzi ukaache kisu hakipati wako kige. Mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia ukitaka kuchinja kwanza pika bismillahi kama ishara kumuonyesha yule mnyama, sikuchinji kwa maonevu mimi, na kuchinja Mwenyezi Mungu ndiye aliyoniruhusu. Kwa hivyo nakuchinja kwa jina la Mungu, yule Mungu aliyoniruhusu nakuchinja. Tuma kama wale yuhidda idha dhabaha ahadukum falyuhsin adh-dhabha, akichinja na chinje kwa uzuri, usichinje kimaonevu. Waliyuhidda ahadukum shafrata, mtu kile kifa kitie makali kwa sababu usipite mara moja. Usende ukatukwa msumeno kama ukacha shingo mbuzi ya ng'ombe kwa msumeno ukimwadhibu. Hakuna maonevu hata mnyama. Wacha kumheshimu mwanadamu. Mnyama wakati wa kumchinja sharia imekupangia umchinje kwa heshima, usimchinje kimaonevu. Wala taqiru nakhlan, msikate mitende. Miti ina makosa gani? Hii miti ina makosa nao? Matunda ki yakipatikana katika mti ule watu watakula. Ikiwa hata hauna matunda ni kivuli, jua kali, kuna watu watakuja kujipumzisha. Sasa leo tubakishe kitu hapa leo. Choma majumba. Kata miti. Wala tahriquhu wala musichome. Wala taqta'u shajaratan musmira, wala musikate mti ambao una matunda. Wala tadhbahu shatan wala baqaratan wala ba'ira, musichinje mbuzi wala ng'ombe wala ngamia, ila ikiwa kuna dharura ya chakula. Mutachinja kiasi ya chakula chenu, si kwamba ng'ombe akikupita mtandika kata mkia kata sikio, piga ng'ombe kiso panga. Kwa ni ng'ombe ya kazi gani jamaa? Ng'ombe na makosa gani ilahi? Asema wasawfa tamuruna bi aqwamin kad faragu anfusahum fi sawami, mutawapatia watu wenyewe wamejifunga kwenye vijumba vya ibada. Fadauhu waoche, msiwa taradhi. Unasema kanisa ile bwana ngele pande la msalaba lile fanya choma, hakuna. Umepita kwenye kanisa watu wenyewe waabudu na wate watu endelee na ibada yao, wate kwa taradhi. Kwa sofa takdumuna ala kaumi, mutawapitia watu biania wenye vyombo, fiha alwanu taam, vina vyakula vya kila aina. Fa idha akaltum minha shay'an ba'da shay'in, mukikati kula kidogo kidogo. Fadhkuru smallaha, sikini bismillah. Wacheni kupa wako chanika wana bismillahir rahmanir rahim wala sulizi kupa kwa hiyo. Bihadhi alwasiya, kwa wasiya huu bayana Abu Bakar radhiallahu anhu lijeshi almuslimin adab alqital. Sayyidina Abu Bakar alilifafanulia jeshi la Kiislamu adabu za vita fi sabilillah, katika njia ya Mwenyezi Mungu. Wa hiya bihaqqin madrabu almathal, ni wasia wa kupigiwa mfano. Lima jaa bihi alislam min mabadi, kwa mafundisho yalokuja kwa Uislamu. Wa muslun ulya, na ni mifano ya hali ya juu. Wa qad najahat alhamla fi tahqiqi aghradha, kikosi cha Usama kilifaulu kutekeleza malengo yake. Haithu adhharat haybat almuslimin, kwa vile kwamba kilidhihirisha utisho wa Waislamu. Warafaat ma'nawiyatuhum alqitaliyah, na ikaipeleka juu maanawia ya kivita kwa Waislamu. Wa mahadathi at-tariq, ikaitayarisha njia للفتح الاسلامي للشام واسلام كنا كفتاي الشام بسبب اسامه mwenyewe alikwenda karibu mpaka mpaka Sham. Kwa hivyo kila aliyoko Sham alijua kwamba kumbe matata. Na waliwako katika jazira ambao kidogo akili zao zilikuwa zimebadilika kufikiria hili na lile, wakaona kwamba mambo si sahali. Ataka lazima tufanye hisabu kiwingine. Wallahu a'lam.